się na wybiórczych informacjach od poszczególnych kościołów. W Niemczech nie ma podstaw prawnych dla azylu kościelnego. Jest to jednak przywilej tolerowany przez państwo na podstawie chrześcijańskich tradycji w celu tymczasowej ochrony uchodźców przed deportacją. Celem jest to doprowadzenie do ponownego rozpatrzenia danej sprawy przez władze imigracyjne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana i w ciągu dnia niewiele chmur i bez opadów deszczu. Tej nocy na termometrach odniósł 1 stopnia na wschodzie Polski do plus 3 na zachodzie i 4 miejscami na wybrzeżu. W ciągu dnia od 13-15 stopni na krańcach północnych, przez 18 w centrum do 21 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Life. poniedziałek po północy w Trójce powraca Dym na wodzie, aby przedstawić Państwu, no być może przypomnieć, 26-letnią amerykańską wokalistkę i gitarzystkę Ally Venable. Ale ma świetne warunki fizyczne i nie waha się ich używać na promocyjnych fotografiach, no ale jednocześnie potrafi zaśpiewać i zagrać dobrze na elektrycznej gitarze, a nawet skomponować piosenki na cały album. Ten najnowszy w jej dorobku nosi tytuł Money and Power, pieniądze i władza. Oto utwór tytułowy. What's a love letter supposed to be? I start to write, I tear every piece. Emotions are high, patience is low. And I just wanna know, do you cry? Do you cry? Ale Venable wykonała w audycji Dym na wodzie tytułowy utwór ze swojej najnowszej płyty Money and Power, no a potem jeszcze drugą kompozycję z tego albumu Do You Cry. Po wydaniu płyty, ale jest już na trasie koncertowej, niestety tylko w Stanach Zjednoczonych. W środę wystąpi w Nashville na przykład, gdyby ktoś był w pobliżu. Dopiero jesienią przyleci na 10 występów w Europie i najbliżej to będzie chyba w Wiedniu 21 października. Dwa tygodnie temu Dym na wodzie świętował muzycznie urodziny wybitnego gitarzysty. 14 kwietnia Richie Blackmore skończył 80 lat. No i dostałem potem listy internetowe od słuchaczy zdziwionych faktem, że rockowy zespół Rainbow koncertował jeszcze kilka lat temu. No tak było. Co więcej, Richie Blackmore's Rainbow wykonywał na żywo utwory, po które grupa Deep Purple już nie sięga. sweet child of time, you'll see the line, lines draw between good and bad. See the blind man shooting at the wall, bullets flying, taking toll. If you're being bad, oh Lord, I bet you're here, and you're not being here, oh my flying leg. You better close your eyes, you better bob your head. For the ricochet, ooh, ooh. You can do it better, Birmingham. We'll be right back. sweet shining time, you'll see the line is drawn between the good and the bad. See the blind man is shooting at the world, bullets flying, all taking toll. If you and you've not been here, oh, my violet. Oh, have your head. Wait for the ricochet. Heard you say, coś takiego można było usłyszeć jeszcze kilka lat temu na koncercie. To prawda, że od prawie 30 lat Ritchie Blackmore jest gitarzystą folkowej grupy Blackmore's Night, gdzie wiernie występuje u boku żony, ale mając już 70 na karku, zatęsknił za rockowym graniem. W latach 2016-2019 zebrał ponownie taki skład i żeby nikt nie miał wątpliwości, nazwał go Ritchie Blackmore's Rainbow. Grali własny repertuar i dawne przeboje Purpli, a przysłowiową wisienką na torcie był taki oto utwór. Thank you. To był najbardziej poruszający chyba moment na tych koncertach, bo na scenie, na wielkim ekranie pojawiała się fotografia dawnego organisty Deep Purple, Johna Lorda, zmarłego muzyka, no i wykonywana była instrumentalna kompozycja Carry On John, kompozycja Richiego Blackmore'a w wykonaniu jego grupy Rainbow. Korzystając z okazji, przedstawię Państwu teraz jeszcze jednego 80-latka zasłużonego w muzyce rockowej. Yeah. Mitch Ryder ma 80 lat z ogonkiem. Karierę muzyczną zaczynał w połowie lat 60. Pierwsza płyta z jego nazwiskiem w składzie ukazała się w 1966 roku. Był wtedy wokalistą i liderem zespołu The Detroit Wheels, grającego taką białą, łagodniejszą niż czarna, no tak to się wtedy mówiło, a więc łagodniejszą niż czarna odmianę soulu i rhythm bluesa. Później jego kariera miała oczywiście wzloty i upadki, raczej wzloty, a po 30-letniej przerwie powrócił do nagrywania, no i w tym roku dołożył do swojej dyskografii album studyjny With Love, z miłością. Posłuchajmy jeszcze dwa nagrania, które stworzył i wykona dla Państwa Mitch Ryder. band they're playing nice and tight. People screamed, no, no, no. You're getting tired and you're too damn slow. Faster, faster, hormone disaster. Make me sweat and sticky, got to have that slicky skin. Faster, faster, hit me with that beat. Keep on rocking till it tastes too sweet. You're getting hotter now, I feel you breathing. Your heart is beating hard and you ain't teasing. You know there's only one thing left to do now. Hang on tighter and let me show you how. I tak brzmi ta dość łagodna, ale no jednak nieco rockowa płyta, którą stworzył, nagrał, wydał Mitch Ryder, artysta 80-letni. Program trzeci, Dym na wodzie. Mamy kalendarzową okazję, aby sięgnąć po dawną, ale dobrą płytę. 28 kwietnia 1969 roku w Stanach Zjednoczonych wydano debiutancki album zespołu Chicago Transit Authority. Next to me.